زمانے کا واقعہ ہے. ایک بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا, 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. سخت سردی کی رات تھی کہ دروازے پر رات کے وقت کسی نے دستک دی. جب دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل عورت دروازے پر کھڑی پناہ مانگ رہی تھی, سردی سے مجھے ایک رات رکنے کی پناہ دے دو. اس نے پناہ دے دی, لیکن شیطان بیچ میں آ گیا. مرد اور عورت ملیں جب اور تنہائی ہو تو پھر توبہ ہی توبہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. شہوت جب سوار ہوتی ہے تو اس عابد پر شہوت سوار ہوتی اور نہ ہونے کا ہو گیا. اور جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے نا پھر ہو جاتا ہے دلیر. یہ بالکل یہ قاعدہ یاد رکھے کہ جب انسان ایک بار گناہ کرتا ہے نا تو وہ دلیر ہو جاتا ہے, دوسری بار بھی کرتا ہے, تیسری بار بھی کرتا ہے, یہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے. جیسے کہ جو شراب پیتا ہوگا وہ لازمی جوا کھیلے گا کھیلے, اور جو جوا کھیلتا ہو وہ عموماً شراب پیے گا ہی پیے گا. کیونکہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ جو ہے وہ کئی گناہوں کی مطلب یعنی کہ شاخوں کو کھول دیتا ہے اور بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے. اسی طرح نیکیوں کا معاملہ, نیکیاں آپ کو پتا ہے کس طرح چھوٹنا شروع ہوتی ہے. پہلے مستحب چھوٹتا ہے, مستحب بات چھوٹتے ہیں, پھر سنتیں چھوٹنی لگتی ہیں, اور پھر چھوٹتے چھوٹتے پھر فرائض تک نوبت آتی ہے. یہ تجربے کی بھی بات ہے. صاحب آپ پہلے امامہ پہنتے تھے اب نہیں پہنتے, تو پھر وہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ مستحب ہے, یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ امامہ نہ پہننے میں گناہ نہیں. کہ یار یہ پہننا کوئی واجب تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے. اب دیوانے جو ہوتے ہیں عاشق, دیکھیے عاشق کی بات تو لینا نہیں ہوتی ہے. دنیا داروں کی طرح وہ عقل مند نہیں ہوتا, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو دیوانہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے وہ قربان ہو جاتا ہے. اور خیانہ جو ہوتا ہے وہ مطلب پھیر میں پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں موقعہ ہے غیر موقعہ ہے, تاکید ہے تو کتنی تاکید ہے, کیسی تاکید ہے, آیا گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے. ورنہ اللہ والوں کا نظام الگ ہوتا ہے. مجھے یاد آیا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑی ولیہ ہوئی, روزانہ 1000 نفل پڑھتی تھی, 1000 نفل. لیکن ان کی آپ شان دیکھیں, آپ فرماتی ہیں کہ نہ میں جنت حاصل کرنے کے لیے 1000 رکعت پڑھتی ہوں, نہ دوزخ سے نجات پانے کی غرض سے میں 1000 رکعت پڑھتی ہوں, بلکہ میں تو اس لیے 1000 رکعت پڑھتی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر بڑی پیاری بات کہی, بڑی پیاری بات کہی, گرا میں باندھ لو کام بن جائے گا, اور آپ گرا میں باندھو گے نہیں. لیکن ہمیشہ کہتا ہوں قلم اور کاپی رکھو, آپ نے رکھنی ہے نہیں. وہ اسکول اور کالج کے جو سبق ہیں وہ لکھے جائیں, سنتیں بھی کبھی لکھی جاتی ہیں جو اس کو بھی لکھے. تو بہرحال وہ رابعہ بصریہ نے ایمان سے جو بات کہی نا, خدا کی قسم دل پر لگنے والی بات ہے. رابعہ آدمیہ نے آپ فرما دیے کہ میری ایک نیت یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما سکے کہ یہ تو میری امت کی ایک ادنا عورت ہے جو روزانہ 1000 نفل پڑھتی تھی. اب بتائیے اگر رابعہ آدمیہ کو میرے ایسا کوئی انوشیا سے کر جاتا کہ نفل کیوں پڑھتی ہیں, یہ تو کوئی فرض تھوڑی ہے, واجب تھوڑی ہے, یہ نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے ہم لوگ نفل پڑھتے نہیں, جو سیانے ہو جاتے ہیں وہ فرض پڑے 2 سنت پڑے اور وہ دروازے پر گھنٹوں وہ لگے رہتے ہیں, اور دیوانے ہوتے ہیں وہ بےچارے اللہ کے حضور لگے ہوتے ہیں. تو اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے, اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائی اگر ان کو بھی بس سیانہ ٹکر جاتا تو گھما کر رکھتا 1000 رکعت آپ پڑھتی اتنی تکلیف کرتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی واجب نہیں, کوئی سنت نہیں. تو اسی طرح آپ لوگوں کا حال ہے کہ امامہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو پہلے چھوٹا امامہ یہ میں نے دیکھا, پہلے چھوٹتا امامہ, پھر آہستہ آہستہ ٹوپی اتر جاتی ہے. اچھا زلفے سا سنت ہے. تو جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا نہیں کہ کیا ضروری ہے یا نہ رکھے تو چلے گا. جب نائی کے پاس جائیں گے تو منہ سے نکلتا ہے انگلش بال بنا دو, انگلش پتا آپ سب کو. اچھا لیکن زلفوں کی باری آئی, آقا کے گیسوؤں کی باری آئی, تو پھر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ سنتیں موقعہ یا غیر موقعہ. پھر پتا چل جاتا ہے صاحب یہ سنتیں موقعہ نہیں ہے, بلکہ سرکار کی سنت ہے کہ سرکار زلفے رکھتے تھے. تو عاشق نے جب سرکار کو دیکھا تو تصور ہی تصور میں دیکھا, کتابوں کے آئینے میں دیکھا, تو عاشق کو پتا چلا کہ سرکار نے زلفے رکھی دی, تو وہ کسی چکر میں نہیں گیا, کسی سیانے کو پوچھنے نہیں گیا, اس نے زلفے رکھ لی. کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. تو صاحب وہ امامہ گیا, ٹوپی گئی, زلفے اگر جوش میں رکھ لی تھی تو وہ بھی گئی. پھر نتیجتاً پھر آتی ہے باری داڑھی, اس لیے کہ انگلش بال والا اور ننگے سر داڑھی والا جو ہوتا ہے وہ عموماً جچتا نہیں ہے, وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بار بار آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں بہت اچھا لگتا ہوں, لیکن وہ واقعی یعنی کہ اتنا جچتا نہیں جتنا داڑھی کے ساتھ ساتھ کم از کم سر پہ ٹوپی ہو, امامہ ہو تو کیا بات ہے, سونے پہ سواگا, تو وہ زیادہ جچتا ہے. آپ اس کے معنی نہیں کہ آپ داڑھی بھی چھوٹی کرا دیں, اگر آپ اس وجہ سے داڑھی چھوٹی کرائیں گے کہ آپ جچتے نہیں, تو پھر تو آپ کے دل میں سنت کی محبت ہی کہاں تھی, ایسے شو کے لیے رکھی نہیں جو اتار دیا آپ نے, تو ایسا تو وہ کرے گا نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر جب وہ داڑھی صرف رہ جاتی ہے تو وہ داڑھی پھر سمٹنا شروع ہو جاتی ہے, مستحبات سے شروع ہوا تھا تو اب سمٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا کہ ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا حرام ہے, داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے قطر کر چھوٹی کر ڈالنا دونوں حرام ہے ایک جیسا. تو یہ آپ کو پتا کہ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو, ان کو یا تو یہ سنت پتا نہیں ہوتی, یا سستی ہوتی ہے, یا ماحول نہیں ملا ہوتا. تمہارا جو بھائی ابھی تک چھوٹی والے تو وہ بڑھائی لے اس کو رکھے اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا تو اس طرح داڑھی سمٹتے سمٹتے پھر غائب ہو جاتی ہے, اگر غائب نہ بھی ہوئی تو چھوٹی کا فائدہ بھی کوئی نہیں, ثواب تو ہے نہیں, الٹا دنیا کو دھوکہ دینا کہ لوگ آپ کو مولانا صاحب کہیں, اور آپ کا ضمیر بھی عجیب ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ خام, اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ داڑھی والے نہیں ہیں, یہ لوگوں کو تو دھوکا ہوا کہ آپ داڑھی والے, لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک آدمی داڑھی والا ہے. تو بہرحال یہ کس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی چھوٹی ہے وہ صاف کر دیں, بلکہ جن کی چھوٹی ہے وہ طے کریں کہ آج بڑی کر دیں گے ان شاء اللہ. کیونکہ تخریب کاری پر نہ سوچے, آپ تعمیر کے لیے سوچے کہ ہمیں تو ترقی کرنی ہے. یہاں ہم اس لیے آئے کہ یہاں ایسی گاڑی روانہ ہوتی ہے جو مدینے والے کی سنتوں تک ہمیں پہنچاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ مستحب سے آدمی شروع ہوتا ہے اور پھر گناہ کرتے کرتے وہ فرائض بھی جاتے ہیں اس کے. ہم نے دیکھے داڑھی والے, دیکھے پتا نہیں کیا کیا نیک پرہیزگار لوگ دیکھے, کہ آہستہ آہستہ جب مستحبات چھوڑ دیتے ہوں اور پھر ان کو دیکھا کہ پھر وہ نماز تک بھی نہیں پڑھتے, آہستہ آہستہ وہ چھوٹنا شروع کرتے. تو شیطان بھی ہے نا, یہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو گراتا ہے, فوراً بسا اوقات تو نہیں گراتا. اور دنیاوی معاملات بھی ہے کہ لائٹ ڈوز پہلے دیا جاتا ہے, انجیکشن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, تو انجیکشن بھی پہلے بعض اوقات ڈاکٹر چمڑی میں لگاتا ہے اور پھولتا, آپ نے شاید ٹیٹنس وغیرہ انجیکشن لگاتے ہیں تو پھولتا, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں مطلب اس کو ریئیکشن تو نہیں ہوتا, تھوڑے میں اگر ریئیکشن ہو گیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ لائٹ ڈوز, ایک دم اگر کسی کو آپ ڈوز دے دیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو شیطان بھی مطلب ہے کہ لائٹ ڈوز دیتا ہے اور مستحب سے شروع کر کے وہ فرائض تک گول کرا دیتا ہے, اور پھر جب گناہ کرتا رہتا ہے تو آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے, دل پورا کالا ہو جاتا ہے, پھر نہ اس پر نصیحت اثر کرتی ہے, نہ کوئی دعا اثر کرتی ہے, بس وہ پھر ڈھیٹ کا ڈھیٹ ہو جاتا ہے. تو یہی حال ہوتا ہے. تو وہ عابد اور پرہیزگار 70 سال اس نے عبادت کی ہے, عورت کے ساتھ وہ رات گزارنی اس نے, اور اس سے وہ لوگ سبق حاصل کرے جو کسی کو بہن بنا لیتے ہیں, کسی کو ماں بنا لیتے ہیں اور پھر بے پردگی کرتے ہیں. صاحب اس نے مجھے بھائی بنایا, یہ میری بہن ہے, تو یہ بھائی بہن کے چکر چھوڑے, یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہیں. ہر مومنہ, ہر مومنہ, ہر مسلمان عورت اس ناطے سے, ایمانی رشتے سے ہماری بہن ہے ہی ہے, ہم بنانے کہاں جائیں. جب پیر اپنی مریدنی کو نہیں دیکھ سکتا, مریدنی پیر کے پاس نہیں آ سکتی, حالانکہ پیر کا تو رتبہ ماں باپ سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن شریعت نے پردہ حکم دیا, پردے کا, کہ پیر کے آگے مریدنی نہیں آ سکتی, اسی طرح مریدنی کے آگے پیر نہیں جا سکتا. وہ مطلب صورت ہو جائے جیسے طبیب کو بھی نبض عورت دکھا سکتی ہے, وہ ضرورت وہ الگ بات ہے, لیکن عام حالات میں مطلب یہ کہ پیر اور مریدنی کا بھی سخت ترین پردہ جیسے ایک عام اجنبی سے پردہ ہے. تو میرے پیارے صحیح بھائیو, یاد رکھیے عورت کے ساتھ تنہائی یہ بہت خطرناک ہے, کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرد اور عورت جب تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, تو شیطان مطلب آ ہی جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ عورت سے زیادہ سخت خطرناک جو ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں, جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی نا, وہ بھی تنہائی میں اگر ہو تو تیسرا شیطان آنا ہی آنا ہے, اور ایک بار گناہ کیا تو ستیانہ سو جاتا ہے, پھر بار بار ہوتا ہے, اور توبہ ہی توبہ, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. اور بد نگاہی سے بچائے. بد نگاہی والا زنا جو ہے وہ بدقسمتی سے اتنا عام ہو گیا ہے, اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال اسار پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات گزاری اور نہ کرنے کا کر ڈالا, سات راتیں گزر گئی. ساتویں رات جب پھر اس عابد کو اچانک احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں شیطان کے چکر میں کہاں گیا. 70 سال تک میں نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی تھی اور یہ شیطان کہاں پہنچ گیا. ہائے اب کیا ہوگا, میرے 70 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا. وہ چیخ چیخ کر رونے لگا, وہ گھبرا گئی, یہ کیا. اور وہ یہی کہہ رہا لگا, ہائے افسوس میں نے اپنی عبادت کو برباد کر ڈالا, میں تباہ ہو گیا. خوب رو گئے کہ میرا گناہ ہو گیا, اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا. تو اس عورت نے بھی, اس پر بھی خوف طاری ہوا. اس نے کہا کہ واقعی میں تیرے چہرے پر صالحین کا نور دیکھتی ہوں, تو نیک لوگوں کا نور ہے تیرے پر, شیطان نے بھیکا دیا. وہ بے خود تھا اور روتے روتے بری حالت. اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اتنا روئے پھر بھی تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہم لوگ گناہ کرتے اور ہنستے کھیکی کرتے, داڑھی منڈے کو کہ داڑھی منڈانا حرام ہے تو وہ کھیکی کرتا ہنستا. حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. معاذ اللہ. تو میرے پیارے بھائیو, وہ روتا ہوا, وہ زاہد, وہ عابد, وہ پرہیزگار جنگل کی طرف بھاگ نکلا. آخر کار کسی جگہ پہنچا, وہاں 10 نابینا لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ عبادت میں مصروف تھے, اندھے لوگ تھے بےچارے. یہ بھی چپکے سے وہاں جا کر بیٹھ گیا. رات کا وقت ہو گیا تھا, وہ 10 نابینا تھے اور وہاں ایک راہب تھا. کیونکہ یہ اگلی امتوں کا قصہ ہے, سرکار کی بعثت کے بعد کا واقعہ نہیں, پہلے کا واقعہ ہے. کیونکہ راہب جو تھا یعنی کہ عالم, کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے, نبی کی امتیں جو تھی, تو راہب جو تھا وہ مطلب ان نابیناؤں کی خدمت کرتا اور روزانہ رات کے وقت ان کو ایک ایک روٹی فراہم کرتا, 10 روٹیاں وہ بھجوا دیتا. چنانچہ اس راہب کا خادم جو تھا وہ 10 روٹیاں لے کر پہنچ گیا اور ایک ایک بانٹنا شروع کر دی نابیناؤں کو. تو وہ جو تھا عابد, اس نے بھی ہاتھ بڑھا دیا, بھوکا تو تھا ہی, ہاتھ بڑھا دیا, ایک روٹی لے لی. ایک نابینا بچ گیا, روٹیاں ختم ہو گئی, بندے 11 روٹیاں 10. اب جنابے والا وہ نابینا جس کو روٹی نہیں ملی وہ بیچارہ بڑا سخت پڑا, اور انہوں نے خادم سے کہا کہ میری روٹی کہاں ہے. تو خادم نے کہا میں کیا کروں, مجھے 10 ملی تھی حسب معمول, میں نے 10 بات دی ہے. یوں کہہ کر بول لاؤ بالی پن کے ساتھ چلا گیا. اب نابینا بیچارا اتنا سا منہ لے کر رہ گیا کہ مجھے روٹی نہیں ملی. کچھ دیر گزرنے کے بعد اس عابد کو احساس ہوا, بڑا احساس ہوا کہ ایک تو میں زنا کر کے اتنا گناہگار ہوا, اور اب ایک اندھے کا دل دکھایا, اس کا حق مارا میں نے اور روٹی اس کی لے لی میں نے. بڑی اس کو ندامت ہوئی اور بڑا مطلب یعنی کہ نادم ہو کر اس نے بڑی شرافت سے روٹی اس نابینا کو دے دی, کیونکہ اندھوں کو پتا نہیں تھا کہ 11واں بندہ آ گیا حق والا. تو اس کو روٹی دے دی چپکے سے, نابینا نے روٹی کھا لی اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں تو چونکہ گناہگار ہوں اور یہ نابینا یہ نیک لوگ ہیں, تو اس طرح اس نے روٹی رحم کھا کر دے دی, خود بھوکا رہا. اب بھوک کی شدت, غم کی شدت, ساری رات بھوک کے مارے وہ تڑپتا رہا, یہاں تک کہ بھوک سے اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اب جناب والا عذاب, رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں اترے. اب دونوں میں ہو گئی مطلب گفتگو. رحمت والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے جائیں گے اس لیے کہ جنہوں نے رو رو کے توبہ کی ہے. عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے مطلب یعنی کہ بہت زیادہ گناہ کیے, 7 دن تک گناہ کیا ہے اور اس کو تو ہم ہی لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس میں یعنی کہ یہ فرمایا کہ ایسا کرو, اس کی 70 سال کی عبادت اور 7 دن کے گناہوں کا وزن کرو. وزن کیا گیا تو 7 دن کے جو گناہ تھے وہ 70 سال کی عبادت پر حاوی ہوئے, ختم. 70 سال کی عبادت, بدنگاہی کرنے والے خاص کر سنیں, عورتوں کو تاڑنے والے خاص کر سنیں, فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے خاص کر سنیں, چھوٹے لڑکوں کو خراب نیت سے ساتھ رکھنے والے اور دیکھنے والے بھی غور سے سنیں. یہ زنا اس قدر مطلب زبردست آفت ہے کہ 7 دن اس عابد و زاہد نے زنا کیا تو 70 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا, کنفرم پھر گیا, ختم ہو گئی, وزن ہی نہیں رہا اس کا. تو ہم تو ممکن نہیں لگتا کہ 70 سال تک ہم, آئندہ نسل جو ہے ہماری, ہم لوگ جو وہ جی جائیں. نوجوان بہت مشکل, اگر جئیں گے تو ہم ہوں گے بستر ہوگا, کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اسی برس مدینے میں آقا کے قدموں میں خاتمہ فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں, اب غذائیں جو ہیں آپ کو پتا ہے, مرچ میں بھوسا, تیل میں بھی تو ایسے ایسے تیل آ رہے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے سمندر میں, آپ کو تو پتا ہے ایسے ایسے کھانے میں الٹے سیدھے تیل یوز ہوتے ہیں, گھی. تو اب تو میدے کا یہ حال ہے کہ اصلی گھی تو ہضم ہی نہیں ہوتا, اگر اتفاق سے کوئی اصلی گھی دے تو ہضم بھی نہیں ہوتا, بلکہ سنا ہے کہ اب تو زہر بھی خالص نہیں ملتا, سنا ہے اللہ والے, یا کسی نے ایسے مطلب لطیفے کے طور پر کہہ دیا ہے, تو کوئی چیز خالص نہیں ملتی. تو جنہوں نے خالص گھی کھایا, اچھی آب و ہوا میں زندگی بسر کی, وہ بھی 70 سال میں چین بول جاتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو ہر طرف یہ دھواں اٹھ رہا ہے. دیکھیے پہلے اتنی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھی, آج ہر ایک کو چشمہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اب سنوائی, سننے کی طاقت, قوت سماعت جس کو کہتے ہیں, قوت سامعہ, سننے کی طاقت, یہ اب متاثر ہوتی ہے, اس لیے کہ ہر طرف ہارن بجتے ہیں. تو آخر دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کی لمٹ ہوتی ہے, اس کی حد ہوتی ہے, اس طرح وہ استعمال ہوتی ہے. کسی چیز کو زیادہ استعمال کرو تو وہ جھس جاتی ہے, یہ عام دستور ہے. جو لباس آپ کبھی کبھی پہنتے ہیں, سب جمعے کو پہنتے ہیں اور خاص موقعوں پر پہنتے ہیں, طے کر کے رکھتے ہیں, وہ اتنا پرانا نہیں ہوتا, جلدی پھٹتا نہیں, عام طور پہ گھستا نہیں. لیکن جو روزانہ پہنتے ہیں وہ رگڑ کھا کھا کے گھس جاتا ہے. تو کان بھی پہلے اتنا شور نہیں سنتے تھے, اب اتنا شور سنتے ہیں, تو یہ آخر کان کے پردے بھی کہاں تک یہ شور شرابا برداشت کریں گے؟ تو یہ بھی جناب والا متاثر ہوتے ہیں. اچھا پہلے لوگ میلوں تک روز پیدل سفر کرتے تھے, میلوں تک, اور اب اگر سولجر بازار کی اس گلی سے بھی گلزار ابھی میں آنا ہے تو پھٹ پھٹی پر اسکوٹر پر آئیں گے, تھوڑا سا کام کرنا ہے تو اسکوٹر پر آئیں گے, اور پھر کھائیں گے انڈا اور پراٹھا. جیسے ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ میں بچے کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا تھا, تو ایک صاحب آئے علاج کرانے کے لیے, حکیم صاحب پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ ناشتے میں کیا کھایا؟ غالب یہ کہ ناشتے میں کیا کھایا, اس نے کہا انڈا پراٹھا. تو حکیم صاحب نے کہا تیرا بھلا ہو, یہ تو کسان کی غذا, کسان کی جو ہل چلاتا اور رات دن وہ محنت کرتا ہے, وہ پراٹھا اور انڈا ہضم کرتا ہے, تو نے انڈا اور پراٹھا کھایا اور پھر تو چل کر بھی نہیں آیا, تو تو اسکوٹر یا کار میں آیا ہے, تو تیرے کو بولا پیٹ میں درد نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ تو سمجھ رہے میری بات؟ تو اب صحت کا ستیاناش شروع ہو گیا, پیدل چلنا ملتا نہیں, یہ دھوئے اور یہ شور اور یہ لائٹیں, تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ مطلب نقصان دہ. اب جیسے پہلے ایکس رے مشین نہیں ہوتی تھی, اب ایکس رے مشین نکلی ہے, ادھر کا ایکس رے ادھر کا ایکس رے, تو ہم تو سمجھتے ہیں کوئی مطلب بات ہی نہیں ہوئی. ان کی ریز ہوتی ہے وہ آر پار جاتی ہیں گوشت کے اندر, اور پھر وہ ہڈی کا ایکس رے لاتی ہیں, یہ سارا آر پار چیسٹ میں چلی جاتی ہیں, اور پھر جا کر آپ کے پھیپھڑے کا وہ ایکس رے نکلتا. تو آپ سمجھتے ہیں اسے کوئی وہ نہیں, یعنی کہ سنا کہ ایک بار ایکس رے نکلوانے سے اتنا نقصان ہوتا ہے جسمانیت کو سائنسی اعتبار سے کہ 8 دن اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے, اتنا نقصان پہنچتا ہے ایکس رے کی ریز سے. میں یہ کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک سائنسی مطلب تھیوری بتا رہا ہوں جو میں نے سنی ہے لوگوں سے, بلّہ تعالی عالم, بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ یہ ایکس رے کی ریز نقصان پہنچاتی. اسی طرح یہ دوائیں یہ بہت نقصان کرتی, ہم لوگ کھا تو لیتے, درد سر ہوا تو ذرا سا درد سر ہوا ذرا سی سکن لی لے لی, ارے بظاہر اس وقت تو آرام ہو جائے گا, لیکن اطبا فرماتے ہیں, پرانے اطبا صدیوں 1200 سال پرانی بات کروں, اطبا فرماتے ہیں کہ دوا بیماری کو دور بساوتا ضرور کرتی ہے, لیکن اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کپڑا اگر دھویا جائے, صابن سے کپڑا ہوتا ہے نا, کپڑا صابن سے جب دھویا جائے تو وہ میل کچیل تو ضرور دور کرتا ہے, لیکن کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, اور جب ظاہر کپڑا پرانا ہو گیا تو اب اتنی پائیداری نہیں, اتنی اس میں شائننگ چمک دمک نہیں جتنی نئے کپڑے میں ہوا کرتی ہے. یہی مثال دوائیں کھانے کی ہے. میں آپ کو بتاؤں روزی دینے والا کون ہے, سچی بات کرنا, سب بولو. اچھا روزی دینے پر وہ کس طرح قادر ہے؟ دکان کھولو جب روزی دے گا, اور اگر آپ دکان نہ کھولو تو بولنا نہیں, کچھ بولنا نہیں, کھول جاؤ. گھر پر بھی دے سکتا ہے نا, ارے منڈے نے کہا کہ وہ ہر طریقے سے دیتا ہے, تو آج سے طے ہوا کل سے کام دھندا بند, اللہ روزی دینے والا, کل سے کام دھندا بند. وہ دیوانہ کہہ رہا بے شک, تو کام دھندا کون بند کرے گا, آپ رہ جائیں گے, یہ تو کروں گا. بہرحال یہ کہ میں آپ کو یہ ایک چوٹ کر رہا, کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ بخشنے والا ہے, گناہ کیے جا تو آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہر طرح سے روزی دیتا ہے, اللہ ہر طرح سے روزی دینے پر قادر ہے, تو آپ دکان مت کھولیں, نوکری مت کریں, اللہ روزی دے دے گا. تو آپ کہیں گے کہ حرکت میں برکت ہے, آپ یہ کہیں گے نا کہ صاحب حرکت میں برکت ہے, تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ احتیاط میں عافیت ہے. گناہ سے بچنے کی احتیاط تو کرنی چاہیے نا. تو دراصل یہ شیطان جو ہے نا یہ بندوں کو بڑا گھما پھرا کر وہ سیٹ کر دیتا ہے اور گناہ کرا ڈالتا ہے. تو اے شیطان تو اپنے گھوڑے دھلا کر ہم کو دامن مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے انشاءاللہ, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا الحمدللہ. اے ابلیس تجھے انشاءاللہ سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی, اور فیشن کو چھوڑتے جائیں گے سنت کو انشاءاللہ اپناتے جائیں گے, سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور تیرے فیشن کا انشاءاللہ کبالا ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے بھائیو شرط جو ہے وہ کوشش ہے, بغیر کوشش کے نہیں ہو سکے گا. تو اللہ کرے کہ ہم کوشش کریں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس عابد نے روٹی جو تھی وہ اس نابینا کو دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کر دیا, وہ بخشا گیا. تو کسی کو مطلب روٹی کھلانا کھانا کھلانا یہ بھی بڑا ثواب ہی ہے, تو ظاہر ہوا. یہاں تک کہ آپ کو یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے مثنوی شریف میں نقل کیا کہ ایک بار صحابہ کرام بھی سرکار کی خدمت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چند کافر آ گئے مہمان بن کر. تو سرکار نے فرمایا کہ ایک ایک کو سب بانٹ لو, ایک ایک کو سب بانٹ لو, لے جاؤ ان کی خدمت کرو, کھلاؤ پلاؤ. یہ سرکار کی جو مطلب مہمان نوازی ہے نا, اور سرکار کافروں سے جو اس نے سلوک فرماتے تھے اس طرح, تو وہ جو رغبت لانے والے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایمان قبول کر لے گا, یہ رغبت رکھتا ہے, تو اس کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا تھا. آپ ذہن نشین رکھیے گا, سرکار نے منافقین کو ایک ایک کا نام لے کر مسجد کے باہر بھی کر دیا, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو سرکار اس کے ساتھ مہمان نوازی فرماتے اور مدارات مطلب یعنی کہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کو مطلب کہ جو راغب ہونے والا ہوتا. چنانچہ سب نے کافر بانٹ لیے کہ مہمان بچ گئے. اب ایک مہمان رہ گیا, کیونکہ وہ زمانے جاہلیت کے کافروں سے مراسم تو پرانے ہوتے تھے, جان پہچان ایک دوسرے کو جانتے تھے. ایک کافر رہ گیا اور وہ کافر تھا مشہور پیٹو, پیٹو سمجھتے ہیں, پیٹو یعنی خوب ڈٹ کر کھانے والا, خوب ڈٹ کر, جیسے آج کل تو میرا خیال ہے عام طور پہ کھایا جاتا, ڈٹ کے ہی کھاتے ہم لوگ. وہ پیٹو تھا, بہت کھاتا تھا, وہ بچ گیا, اس کو کوئی نہ لے. پہلے دور میں یہ صحابہ کرام بہت غریب ہوتے تھے. اب وہ رہ گیا, تو سرکار نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں, تو میرے ساتھ چل. چنانچہ اس کو لے گئے سرکار اپنی دولت سرائے پر. اب جنابے والا سرکار نے اس کے سامنے روٹیاں اور دودھ پیش کیے, وہ سارا چٹ کر گیا. اب اہل بیت کے لیے جو کھانا کھا تھا سرکار نے وہ بھی رکھ دیا, اس کے آگے وہ بھی ہڑپ کر گیا, بڑا پیٹو تھا. خیر وہ سیر ہو کر اس نے کھایا اور سرکار کے گھرانے والے بھوکے رہے. خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. تو پیارے صحیح بھائیو سب کچھ اس نے کھا لیا. اب جب زیادہ کھاتا آدمی, تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, پتا زیادہ کھاتا ہے تو اونگ شروع ہو جاتی ہے. تو پھر سرکار نے اس کو مطلب یعنی کہ رات کا وقت تھا تو ایک کمرے میں سرکار نے ٹھہرا دیا کہ تم یہاں بستر پر بچھا دیا کہ تم سو جاؤ. سو گیا. اب کسی نے خادمہ نے کسی نے کنیز نے وہ باہر سے کنڈی لگا دی. اب بندہ تھا وہ اندر. اب زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتے ہیں ٹک ٹک کے کھاتے ہیں, تو ان کا بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا اذان, تو نمازی مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والا پاخانوں کے چکر لگا رہا ہوں. بات دیکھیں بات صحیح ہے, حقیقت ہے ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ میں گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ ہوتا رہتا ہے, تو پیشاب پاخانہ میں زیادہ لگتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اس کو بھی لگا پخانا. اب وہ بڑا دروازے کی طرف, تو دروازہ بند, ہائے اب تو وہ اونچا نیچا ہو, اب کیا کرے, بستر پر ہی وہ بےچارا پڑا رہا کہ کسی طرح وہ خیال اس کا رک جائے. کھایا بہت زیادہ تھا اس نے, اب وہ پھنس گیا تھا. آخر کار اس نے بستر خراب کر ڈالا, برداشت نہیں ہوتا. جب صبح ہوئی تو دروازہ کھول دیا کسی نے, تو وہ بھی منتظر تھا کہ دروازہ کھلے اور اپن یہ جا وہ جا, یہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ بستر خراب کر دیا. تو بڑی شرم آ رہی تھی. چنانچہ جیسے ہی دروازہ کھلا بندہ ہوا ہو گیا. اب بھاگا بھاگا جائے, پھر آئے ارے اپنا سامان دو ہی رہ گیا, اب کیا ہوگا. خیر ادھر یہ سوچ رہا ہے, ادھر سرکار تشریف لائے, صحابہ کرام بھی موجود تھے, بستر کی حالت ظاہر ہو رہی تھی. صحابہ کرام لپکے کہ ہم صاف کریں, سرکار نے سب کو روک دیا. یہ اخلاق کریمہ دیکھیے, سرکار نے سب کو روک دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور فرمایا کہ مجھے دھونے دو بستر. بہرحال یہ کہ اب سرکار بستر دھو رہے ہیں, ادھر اس کو سامان یاد آیا اپنا, تو یہ پھر بیچارہ مال تو آپ کو پتا نا, مال تو کوئی نہیں چھوڑتا, تو وہ مال کے چکر میں پھر آ گیا کہ میرا مال رہ گیا, جو بھی یہ دو باتیں سن لیں گے ندامت ہی ہوگی, شرمندگی ہوگی, جان سے تو مار بھی دیں گے لوگ. اس کے تو ذہن پر اثر تو آپ کسی کا ہم گھر خراب کر دیں, کسی کی دیوار پر تھوک بھی دیں تو وہ کم از کم کچھ نہ بولے, تو آئندہ گھر میں گھسنے بھی نہ دیں. لیکن وہ سرکار کی شان نکالی, وہ پہنچا ڈرتے جھجکتے, اور جب اس کمرے میں آیا کہ اگر کوئی نہ ہو تو چپکے سے سامان لے کر بھاگی جاؤ, تو حیران ہو گیا کہ سرکار اپنے دست مبارک سے بستر دھو رہے. وہ کانپ گیا, کہا یہ میرے میزبان کا اخلاق. سرکار نے بھی اس کو دیکھ لیا, بڑا شرمندہ ہوا اور دستبست عرض کی, سرکار بس بات بن گئی, آپ بستر بعد میں دھونا, پہلے میرا دل دھو ڈالیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجیے. تو سرکار بستر نہیں دھو رہے تھے, وہ اس کا دل دھو رہے تھے, اور وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ تھے ہمارے سرکار کے اخلاق. ہمارے گھر میں اگر کوئی تھوک ڈال دے, پان کی پیک ڈال دے, کیا خیال ہے آپ کا, وہ دو دو ٹکڑے گالیاں دیں گے اس کو. اگر ہم سامنے مربت میں نہیں بھی کہیں گے تو پیچھے سے چار آدمیوں کو کہیں گے ہی کہیں گے, یار اس میں تو تمیز نہیں ہے, میں تہذیب نہیں تھی کہ پتا نہیں کس جنگل سے آ پڑا تھا, میرے گھر میں تھوک ڈالا تھا, ناچ سنک دی اس نے. ہم تو یہ کہیں ہم میں صبر نہیں, ہمارے اندر اس نے اخلاق نہیں, اور ہماری پسپائی ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی کہ اخلاق جیسی گراں قدر جو نعمت تھی وہ بدقسمتی سے آج ہم سے رخصت. تو آج بھی پتا چلا کہ کسی بھوکے کو ہم کھانا کھلا دیں اور اس پر رحم کریں تو ہمارا مطلب ایک کام بن جاتا ہے, اور اگر اس پر ہم زیادتی کریں, اس پر ظلم کریں تو کام خراب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر اسلامی بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بچی کسی بھائی نے دی کہ باہر وصیت نامے تقسیم ہو رہے, تو یہ وصیت نامہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو مطلب سرکار نے بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت قریب ہے, نماز پڑھو, فلاں کرو, یہ کرو. اچھا تو قیامت تو قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ورنہ موت تو بالکل قریب ہے, قیامت پہ بعد آئے گی, موت پہلے آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس وصیت نامے کے ساتھ ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جو اس کو پڑھ لے وہ اتنے اتنے چھپوائے, 30 چھپوائے پتہ نہیں, پھر یہ فائدے لکھے گئے, اس نے اتنے چھپوا دیے, اس کو یہ انعام ہو گیا, اس کو یہ مل گیا. تو 5 لاکھ کے بونڈ کی لالچ میں لوگ بھی چھاپ دیتے ہوں گے کہ چلو شاید 30 پرچے چھاپ کر بانٹ دیں تو اپن کو 5 لاکھ کا انعام لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ یہ دھوکا, اچھا فلاں نے نہیں چھاپے تو اس کا بچہ مر گیا, تو پتا چلا کسی کا بچہ آج تک مرا ہی نہیں تھا, جس نے وصیت نامہ نہیں چاہا اس کا بچہ مر گیا. دیکھ بھائی کمالو, تو بچہ مر جائے تو یہ بھی کوئی مطلب مصیبت ایسی نہیں, بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سرکار نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بتاؤ صاحب اولاد کون ہوتا ہے, صاحب اولاد کسے کہتے ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو صاحب اولاد اسی کو کہتے ہیں جو بال بچے والا بچے ہو جس کے. سرکار نے فرمایا نہیں, بلکہ حقیقت میں صاحب اولاد وہ ہے کہ جس کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال کر گیا, قیامت میں وہ کام آئے گا, تو اس لیے وہ اصل صاحب اولاد ہے, قیامت میں اس کی اولاد اس کے لیے ہوگی, جس کے بالغ ہو گئے تو وہ گیا, ان معنوں پر صاحب اولاد نہ رہا تو بچہ مر بھی گیا تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ صبر کی توفیق دے. اچھا تو ہمارے پیارے سبھی بھائیوں, یہ وصیت نامہ یہ بالکل جھوٹا ہے, بالکل جھوٹا ہے. میں نے کئی بار لیا, ڈبوں میں ڈال دیا, مطلب لوگوں کو روکا, منع کیا, پیسوں بار, لیکن ابھی تک میں صاحب اولاد ہی نہیں ہوا. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا, تو مجھے تو جلدی جلدی سائن ہونا تو جانا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ بہتر فرمایا ہمارے حق میں, تو ایسی کوئی بات نہیں. وصیت نامہ بالکل ہی غلط ہے, موضوع ہے بناوٹی ہے, اس کو بالکل آپ تقسیم نہ کریں نہ تقسیم ہونے دیں. موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں کہ یہ بالکل, یعنی کہ کسی پریس والے نے پتہ نہیں کس نے چکر چلایا ہے کہ وہ چھاپتا رہے اور بیچتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.